papierosy z lodówki sucha krakowska po 23 zł za kilogram. Kiedy w środku nocy budzą cię odgłosy imprezy w garażu, dzwoń pod numer 666 i tak dalej, wtedy przyjedzie od razu egzorcysta za niecałe 300, dokładnie za 200. Jak z fakturą będzie drożej, ważaj beze dupie, dostaniesz po dupie, ważaj dupcy beze, na muszkę cię bierze. Kiedy każdy dookoła trąbi, że w mieście pojawiły się zombie, kiedy ksiądz na tance drży, przed nim nawet szatan ze strachu winą szalne wytrąbi. Kiedy zanim zrobi się widno, przyjedzie taryfa widmo, nie dzwoń po pały, broń Boże, tylko jedna osoba pomóc ci może. Egzorcysta za niecałe 300, dokładnie za 200. Jak z fakturą będzie drożej, ważaj beze dupie, dostaniesz po dupie, ważaj dupcy beze, na muszkę cię bierze. Kiedy wilkołak cię dziabnie, albo jaki zły duch okradnie, kiedy w burdeliku zamiast kobiety sukuba spotkasz niestety. I przykładowo jak masz remont w domu, nie powierzaj roboty byle komu. 666 dzwoń wtedy także, nawet remont ci zrobi, a jakże. Egzorcysta za niecałe 300, dokładnie za 200. Jak z fakturą będzie drożej, ważaj beze dupie, dostaniesz po dupie, ważaj dupcy beze, na muszkę cię bierze. Egzorcysta za niecałe 300, dokładnie za 200. Jak z fakturą będzie drożej, ważaj beze dupie, dostaniesz po dupie, ważaj dupcy beze, na muszkę cię bierze.